Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 de FM. Si sean ustedes bienvenidos a este programa en lengua galega, aquí en Radio Cornellá. Un programa que vamos a estar dúas horiñas falando en galego e falando con xente galega, con xente que nos vai a dar novas desde Galicia, sobre todo, e alguno que teremos o mellor por aquí tamén. Temos que disculpar nestos intres o noso compañeiro Xulio, que xa está vindo en camiño, pero tuvo pois que ir a un sitio onde non é moi agradable ir, pero bueno, de vez en cando hai que ir. E xa está en camiño, xa me avisou que está en camiño. Pero de todos os xeitos, pois darvos as grazas por estares aí como cada sábado, que sábado a sábado pois nos sigue seguindo a través deste Facebook, que xa se nos ve como se estuveremos na mesma televisión. Temos que dar as grazas, como non, por sair o aire o noso compañeiro Kiko. Boas tardes, Kiko. E como non, este que se estaba a falar agora, pois Armando Fernández. E que mellor cousa que para encetar un programa así un pouquiño de música. Así que, Kiko, dalle o play. Bueno, pois vamos, baixamos un poquinho a música e vámonos ir concretamente a Quiroga. E vamos a falar quizáis con un xornalista dos máis xóvenes de Galicia. Un rapaz, un mozo, só con 16 anos, que leva adiante todo o que acontece en Quiroga e os seus arredores. Vamos a falar, pois, con Carlos Julio González. Moi boas tardes, Carlos. Carlos? Carlos, boas tardes. Carlos? Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, parece que aquí también tenemos algún problemilla o que sobre todo que por vía telefónica tenemos hay algún problema, pero vamos a ver si os solventamos porque tenemos ahí un gran técnico y él nos va a resolver el problema. Carlos, buenas tardes. Carlos. Bueno, vamos a ver si ya está arranjado ese problema que teníamos vía telefónica, porque también hay esos problemas, por aquí será por culpa de las tormentas que cayeron y tal. Bueno, vamos a hablar, pues, como decía antes, vamos a hablar con un jornalista, quizás o más joven de Galicia, concretamente, pues, en Quiroga, que él, pues, no xornal para o que él traballa, que é o xornal de Lemos, pois conta todo o que acontece alrededor de Quiroga e Quiroga. Moi boas tardes, Carlos. Hola, boa tarde. Que tal aí por Quiroga nestos intres? O Pois ben, mira, agora pillasme en Lugo. Ah, pero bueno, en Quiroga estáse moi ben. Sí, permíteme sí. que puntualice unha cousa, que a páxina miña, Diario de Quiroga, sí. Xornal de Lemos é a páxina que se fixo eco desa. Ah, é o que se fixo eco da túa noticia. Efectivamente, fixeron unha entrevista de máis, que me encantoume, Xosé Manuel Fernández, fixeron esa entrevista. Esa miña páxina é Diario de Quiroga. Ah, moi ben, Diario de Quiroga. Pois moi ben, xa saberás que Xosé Manuel é o noso correspondente. Anda, pois non tiña ni idea. Sí, bueno, é que nosotros facemos outro programa noutra emisora, aquí no Baix Llobregat, que se chama Galegos no Baix, e entón, pois, ele é o noso correspondente para ese programa. Pois, cando o vexas, dixo, oi, dime por lo menos en que medio traballas ou en que medio colaboras. Bueno, como é iso de que un rapaz xoven como tú te ha traballando, levando adiante ese xornal de Quiroga? Pois, ben, eu comecei na escola, foi un traballo da escola que consistía en facer un programa de radio. Mm-hmm. Pero, bueno, era un programa que nin grabábamos, nin tíamos micrófonos, e as sintonías cantábamoslas nós. Ah. A partir de aí, pois, empecé a interesarme pola radio nun primeiro momento, despois pola comunicación en xeral, e a raíz de outro traballo do instituto é cando decido abrir esa páxina Diario de Quiroga, que a fago pois únicamente por diversión, non obteño ningún beneficio económico, pero bueno, é unha forma de divertirme tamén de aprendizaxe. Sí, sí. Que estudias xornalismo mellor? Nada, eu ainda estou en primeiro de bacharelato, ainda me quedan acabar este aniño e o seguinte logo intentar entrar en xornalismo. Ah, moi ben, estupendo. A ver se te levamos a facer prácticas e o progreso. Sí, aquí hai varios medios. Sí, sí. Bueno, xa che digo, tamén Diario de Quiroga un pouco serve como prácticas, porque ao final estás aí intentando buscar sempre a mellor foto, intentar, bueno, pois... A mellor noticia, a noticia máis saliente, esa noticia que moitos podrían darlle moita rebombancia, pero ao facerla a ti, pois parte que sale de outro xeito. E bueno, que me podes contar aí, por exemplo, esos primeiros pasos que deches para facer esa información? Pois os primeiros pasos que din, por exemplo, na radio foron a través de Radio Voz Valdeorras, que tiña unha colaboración semanal, uns 10 minutiños. Eu vivo en Quiroga, como dixías antes. Sí. Estamos máis ou menos a media hora de Valdeorras. Entón eu, Radio Voz, escoítase tamén en Quiroga. Entón eu, cada semana, pois, contaba tamén o que pasaba en Quiroga. E logo, a raíz de aí, tamén, bueno, colaborei e sigo colaborando puntualmente coa Radio Municipal de Quiroga, que precisamente hai uns días estaba tamén unha emisora municipal e celebraba os seus 25 anos en antena. Jolín. E agora hai moitas emisoras municipais que o están pasando mal, incluso algunhas pechando. Sí. E aí a Radio Municipal de Quiroga, pois, manténse aí tamén ao pé do cañón. Nada, logo seguí un pouco a pouco, estou tamén nunha emisora musical que emite dende a provincia da Coruña, que se chama Fórmula Fan, e aí tamén fago un programinho musical polas mañás. E bueno, pouco a pouco, tamén escoitando moita radio e intentando, como dixía antes, mellorar día a día, pois, sí, logo sí. Tamén chegou, como estaba contando antes, o de Diario de Quiroga e o dito pouco a pouco, e sobre todo para divertirme, que é o meu objetivo. Bueno, máis ou menos das unha información, pero a vez divirteste tamén. Sí, sí, como che digo, é a miña prioridade, que non gaño nada, non teño ningún beneficio económico, é simplemente divertirme, e intentar aprender cada día. Sí, sí, moi ben, porque ti, pois, non queres copiar de ninguén, pero queres ser ti mismo, queres copiar de ti mismo. Sí, bueno, eu creo que si copio de alguén non ten mérito, ao final, como é algo que eu quero aprender, pois non gaño nada. Por eso. Se tivese beneficios, pois ao mellor copiaría algunha cousiña, pero realmente non... Para non ter beneficios, é mellor non copiar. Vaya, non... Bueno, aunque tú veras, seguramente tampouco faría, pero refírome que sí, sí. Realmente sería tamén un pouco enganarme a mí mesmo, non? Porque ao final claro. Vou conseguindo visitas, vai entrando sí, sí. A xente polo que eu fago e pola información que vou buscando. E se a copiase, pois, pouco mérito tería, non? Claro. E... ¿Qué dice a tu familia esto de que te dediques en plena, vamos, dando noticias de Quiroga e dos seus alrededores? Bueno, a verdade é que teño moi un gran apoio tamén, porque me apoiaron sempre desde o primeiro minuto que botei a andar con isto do Diario de Quiroga, e sempre me axudan en todo, alguna vez incluso digo, ai, sácame unha foto aí desta historia ou demais. Sí. Teño un apoio total, a verdade, estou moi agradecido. Muy ben, porque cal foi esa primeira noticia que máis te impactou? Pois noticias que me impactaran moitas, non? Eu creo que unha das máis que cando puxen máis orgulloso me sentín, pois en dúbida, é o nomeamento da zona das montañas do Courel, que unha agrupación de tres concellos que serían Folgoso do Courel, Quiroga e Arribas de Sil, que se uniron cun obxectivo que foi o de conseguir o primeiro xeoparque de Galicia. Xeoparque é un territorio, bueno, que designa UNESCO, non? Uh-huh. Polo seu valor xeolóxico. Entón, hai uns poucos días, a UNESCO confirmou que Montañas do Courel eran xeoparque, e foi unha noticia que me encantou dar, porque pode significar algo moi importante para a nosa contorna. E logo, novas, pois mira, máis lida, foi, hai aquí unha explotación gandeira, que ten vacas, ten bois e demais. Entón, no programa Gran Hermano, levaron unha desas vacas porque tiñan así como unha granxa. Sí. O programa non o vía, pero bueno, chegoume esa información de que era unha vaca quiroguesa que estaba aparecendo, bueno, pois nun programa que ten moita audiencia, como o Gran Hermano de Telecinco. Sí. Unha das noticias que máis bueno, repercusión tivo, e logo outras como esta do xeoparque, todas esas informacións alrededor do xeoparque tamén tiveron moita repercusión. Bueno, hai diferentes noticias cada semana. Por exemplo, vou os domingos poño unha publicación na páxina de Facebook coas novas, con máis visitas de cada semana. Moi ben, estupendo. Tamén deportes tamén sacas na túa neste xornal que faz? Sí, toco un pouco, trato de tocar toda a información. Ao principio, de feito, comecei cunha páxina que era Quiroga Xoga, que era exclusivamente de información deportiva, pero bueno, foi quedando un pouco, sí, mantemos nas redes sociais. Sí que é certo que a páxina quedou un pouco no olvido, pero sí que a través de Diario de Quiroga imos tamén dando, mantendo ese espazo para a información deportiva, sí. Precisamente ao fío disto, tamén outra das noticias que tivo moitas visitas foi o ascenso do Quiroga Fútbol Club, que esta mesma tempada acadou o ascenso. Ah, mira que ben, sí señor. E tens que ir facerlle tamén unha entrevista ao señor Luís das Galletas Mariñeiras. Perdón, non te estaba escoitando ben. Sí. Que tens que ir a facerlle unha entrevista ao señor Luís das Galletas Mariñeiras. Está aí preto a vos. Está concretamente en Quiroga tamén, en o polígono industrial. Galletas a Veiga. Non o coñecía, pero bueno, investigaré. Ao final, sí. Todos os temas e sí. Sobre todo noticias que tamén me gusta axudar a xente na medida das miñas posibilidades. Por exemplo, cando hai algún negocio que vota andar, pois se podo, sei, poñer unha noticia que a coñeza máis xente, tamén me gusta. Sí, claro. Non coñecía esa empresa que me dis, pero bueno, interesareime. Sí. Interesareime a ver por ela. Galletas Mariñeiras, que é unha galleta que eu estuve aí, concretamente, pois estuve no verán, estuve aí nesa misma fábrica que fan as galletas mariñeiras, que é o pan que se levaba antigamente nos barcos e que aguantara moitos anos, e ademais unhas galletas buenísimas, que probablemente agora, cando aí esas comenzan a facer galletas mariñeiras, pois, dixéramos, con chocolates, bañadas en chocolate. O mellor tes que dar esa premicia. Pois sí. Pois nada, que o serei en Quiroga, pois, penso que che vai, ademais está no polígono, no polígono industrial, preto á estrada que vai a Ourense. Sí. y entonces pues podés hablar con el señor Luis y dices, viño de parte de Armando, que estuvo aquí visitando. Pues de ahí no contentamos. Sí. Después ahí, porque tú coyes Quía Quiroga, Folgoso do Caurel, ¿qué más? Sí. Quiroga, Folgoso do Caurel y Rivas de Sil, que son los tres concellos también que, uh-huh, que conforman a comarca de Quiroga. Ah, muy bien. Y cuando ven un rapaciño nuevo, así que o que dicen esas señoras mayores que les gusta tanto falar con rapaces. Pues a verdad es que sean mayores o no, siempre se sorprenden, ¿no? Sí. A veces voy a sacar alguna foto o simplemente hacer alguna entrevista y venme tan nuevo, siempre se sorprenden, dime, pero ¿cómo estás aquí detrás de eso, no? Bueno, sí que algo que siempre llama atención, ¿no? Cuando se enteran de que realmente yo solo estoy a elevar esa página. Muy bien, eso es maravilloso, desde luego. Y entonces, pues, pienso que después ya farás jornal como individuo, ¿no? Cuando llegues a ser jornalista. Bueno, hay muchas opciones después, ¿no? Uh-huh. Eso ya te digo, que en principio no tengo ninguna aspiración más que divertirme, que aprender, pero todo se andará, ¿no? Sí, sí. Si no es a través de ese medio que comezo, uh-huh, que comecé hay un año ya. Pues espero que sea a través de otro medio, no, que pueda realmente trabajar como jornalista, que al final es lo que me gusta y lo que espero ser de mayor. Sí. ¿Qué tipo de jornalismo te gustaría? ¿De investigación? ¿Noticias, no sé, como noticias drásticas? ¿De corresponsal de guerra? En fin, a esos países de fuera. No, yo creo que el jornalismo... O xornalismo de a pé, non, o xornalismo de diario, como que fago máis ou menos agora, non? Uh-huh. Pois tratando todos os temas e todas as noticias, non, e senón tamén o apartado deportivo non me disgustaría nada, me gusta moito tamén o fútbol. Uh-huh. Entón o xornalismo deportivo tampouco me uh-huh é algo que realmente me gustaría, pero senón xa che digo un xornalismo como que poden facer en calquera delegación local desta sí zona, que ao final teñen que abarcar moitos temas e que realmente non hai alguén centrado nun tema concreto, non? Sí, sí. Por iso digo que quizás, pois, aí como é no deporte, que ahora está o Lugo que está tanto en auxe, o Celta que hoxe xoga co Barcelona, me parece. Y a ver, xe máis do deportivo, teño xe que decir, ¿eh? Bueno, cada un ten por iso hai dous equipos. Cada un ten a súa preferencia. O deportivo que está aí a ver se ascende de novo a primeira división. Sí. A ver se se poñen as pilas neste tramo final da sí, da tempada. Sí. Bueno, claro. Por que non? Uh-huh. Os dous son galegos, e eu pois eu digo o Celta, por exemplo, porque foi un deles dos primeiros, despois pero o Deportivo tiño que en Barcelona tiño ido a ver varias veces. E me encantaba, sobre todo aí xuntábamos nosos galegos de aquí e aí formábamos todo unha festa con gaitas e todo. Si, sí, consta ademais que en Barcelona hai cando menos unha peña de aficionado deportivo, ademais creo que é unha agrupación así bastante activa. Sí, sí, sí, sí, sí, hai que hai unha, sí, sí, moito. Ui, bueno, tan enseguida, bueno, cando ven o Deportivo isto, bueno, isto xa se cubre. E, bueno, e despois, agora estás facendo bachillerato, non? Ou vas a empezar, non? E, por exemplo, cando ti vas, isto, porque ti faz noticias de todo, de ganderías, de non sei, quizás dando esa nova noticia, pois, de cando houve os lumes, non? Cando se queimaba todo. Sí, bueno, son noticias que, evidentemente, a calquera lle gustaría non ter que escribir xa sí máis sobre elas, non? Pero ao final uh-huh é algo que está aí e desgraciadamente pois tamén uh-huh é outra noticia de interés, non? Da que nos ao final fixen eco, non? Cando sí hubo a finais do verán, a verdade é que non foi nada agradable. Algo así no, evidentemente, algo que non lle gusta nunca contar a un. Sí, sí, sí. Por eso digo que hay noticias que la verdad te deja más marcado un escaso que otras, ¿no? Sí, sí, sí. Como ben dis, son estas noticias, a desapariciones o accidentes, también, realmente nunca le gustan aún. Dar e o gallá, pues non tuviéramos que falar delas, ¿no? Sí, sí. Cal é a última noticia que tuve que diches ahora estos días? Pois hoxe mesmo din unha sobre unha concentración de vehículos clásicos que vai haber mañá mesmo en Quiroga. Bueno, son novas así moi inmediatas, non? Tamén para informar a xente, para sobre actividades ou demais cousas que se poden facer en Quiroga, e mañá pois hai esa concentración de vehículos. E fíxenme, por exemplo, onte tamén falábamos en Diario de Quiroga dunha empresa que vai a levar a cabo unhas obras nun edificio de Quiroga tamén para construir un hotel cun restaurante. Vale. En definitiva, noticias do día a día, non é que, é que a xente lle interesan. Sí, hombre, pero a xente interesa lle saber se se vai abrir un hotel, se se vai abrir un restaurante, se vai unha frábica abrirse tamén, non? Todo eso interesa. A xente interesa allí un pouco o que ocorre nas súas vilas. Entón, bueno, en Quiroga o mellor non tiñamos un medio, ficais que dese, evidentemente hai moitos medios, agora tamén hacemos outros como Xornal de Lemos, non, que sí que dan moita información, pero na rede, aquí tamén temos os medios públicos, a radio e a televisión municipal, que tamén fa un traballo grandísimo. Sí, pero sí. Sí que na rede o mellor pois faltaba algo máis de información, non? Sí, sí. E entón, pois, bueno, tamén, insisto, para divertirme, para pasarlo ben, claro. Para aprender, e dixen, bueno, pois, tamén cubrir un pouco ese oco, que o mellor, pois, estaba algo valeiro. Algo valeiro, non? Que satisfaccións che dan todo eso? Pois, a satisfacción, pois, cando vos unha noticia, por exemplo, ves que ten moitas visitas, que ves que funciona ben, que a xente a comparte, que os seguidores na página de Facebook, por exemplo, aumentan, ou simplemente cando vas pola rúa e alguén te para, que non é algo que ocorra moi a miúdo, non? Pero cando ocorre, realmente enche aún de alegría, non? Porque ao final é a forma de recoñecer o traballo de un, e tamén algo que dá moita forza para continuar adiante. Para continuar con eso, non? Vouche a presentar o meu compañeiro, Xulio Couchil, tamén. Un galego de pro. Acabo de chegar aquí aos estudos, que tiñen un compromiso. Moitas gracias por estar aquí. Escoita. Carlos Julio. Carlos, tocayo teu. Carlos, enhorabuena por o traballo que estás a facer. Sabemos de ti, de referencias que nos deron outros compañeros. Teñe fixo a entrevista foi Xosé Manuel e tal. Bueno, pues estou disfrutando coa túa conversa, precisamente aquí con amigo Armando. Isto que ti estás a facer, que diste que te por diversión, que te debes hacer, non che leva, non sei, non che representa algún gasto? Non, evidentemente eu é algo co que non gaño nada, pero tampouco, dixen, non vou gañar nada, pero tampouco quero perder nada. Sí, por lo menos no ido económico, non? Sí. De gañar en outros aspectos, e que gaño moito, coñecementos, diversión, ao final novos amigos, novos contactos, pero sí que no ido económico propúxenme que non me costara nada. Sí, moi ben, estupendo. É buena forma tamén de continuar. En ese caso, ti estás a decir que estás estudando, que algo de tempo por o estudio tamén chiquita, non? Sí, bueno, eso sí, pero ao final hai que tentar organizarse ben, porque eu creo que é posible compaxinalo todo sen problema. Moi ben, animámoste a que continúes. Nos como aficionados, que levamos xa 30 anos aquí nestas cousas, pois alégranos moitísimo saber que xente nova como a ti sodes capaces de seguir adiante pois unha tarefa que non é moi faciliña, porque no, verdad no. Que algunhas dificultades tamén ya topas, non? Sí, bueno, ás veces para conseguir alguna información, sí. Que ao mellor non teño moi alcance, pero bueno, xa che digo, é algo que teño para pasar ben, nos meus ratos libres, como ben dixías, a miña prioridade pois son lógicamente os estudos, precisamente para en algún día poder realmente vivir desto. Entón, é algo que fago nos meus ratos libres, e sí, alguna dificultade hai, pero bueno, pódese llevarse en problema. Pues alegramos muchísimo. A ver si a Carlos o collemos para que nos faga de corresponsal de deportes. De deportes de Galicia. Bueno, no, alguna colaboración sí que le pediremos de vez en cuando, sí. Ya tenemos otro contacto. Sin problema. Sabemos de esa zona tan... que muchos tan deportiva galegos, como es. No, que muchos galegos de aquí, de Cornellá, de Hospitalet, de San Boi, son de procedencia de esa zona, de Monforte, de Quiroga, Quiroga. De esa comarca quiroguesa que te informas también. Aquí, por ejemplo, no verán, ven moita xente de ahí, de Cataluña, sobre todo la zona de Barcelona, moita xente que vive ahí, pero no verán nos periodos de vacacionais, pois veñan a Quiroga. Ah, moi ben. Pois agradecemos moitísimo que continues con esa teima, e bueno, xa volvo a repetir, como temos o teléfono, molestaremoslo dunha vez de cada hora en cando. De cando en vez, para que nos digas algunha cousa, por exemplo, que nos fales desas festas importantes que se fan en Quiroga, no Folgoso, a castañada, a pisa das castañas, cousas interesantes que por aí compre poñer en valor. Sí, aquí a verdade que temos moitas festas, moi boas festas. Por exemplo, hai nada, estábamos inmersos nesta feira do viño de Quiroga, que tamén congrega a milleiros de persoas alrededor dun dos produtos estrelas, como é o viño de Quiroga. Sí, desde logo. Realmente a vindeira a fin de semana temos a mostra do aceite aquí entre festas, a verdade, non podemos ter queixa. Claro que sí, claro que sí. Pois moi ben, Carlos. Para nosotros foi un placer terte, en fin, que agradecemos moitísimo. Xa o falábamos a micro pechado a semana pasada, digo, temos que mirar a ver se o podemos conectar con él. Moi ben. Bueno, graciñas por perder este minutinho conosco, por dedicarnos ese... E sigue paseando aí por Lugo tranquilamente. Que disfrutes. Bueno, pois moitísimas grazas, foi un verdadeiro placer. Veña, para nosotros tamén. Moitas grazas, Carlos, un aperto. Adeus, graciñas, chao. Bueno, interesante entrevista que fixeches este rapaz novo, que parecía xa un profesional, ¿eh? Sí, no, que é todo un profesional este, claro que sí. Este Carlos. Bueno, seguimos adiante, non? Vamos a poñer un pouquiño de música e seguimos adiante. Axúdame a cantar, axúdame a cantar, axúdame o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enrouquecer. Esa bailadora qué bonita es. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo